Hvem sidder der på en kæk med vand til kaffe på? Med biben i sin mund og sydvest en lidt hos kru. Det er så mindre fedt. sagde Julia, Julia, sagde Julia. Og lidt, når jeg ser det. sætte dem op med humør. Det er kun de glade toner, som jeg svømmer mit sang om. Det bliver ved med lige til jeg dør. Fidelej og fidelej, for alle tiders melodi. Er den klokken lang, nu lærke triller i. Fidelej og fidelej, for alle tiders melodi. Spille mod i gule på en bude i Shanghai. Jeg har fanget hans til Bangkok. Og min spille mod øn og skønne kvinder på Hawaii. Jeg har spillet så en svensk og gik amok. Fidelej og fidelej, for alle tiders melodi. Er der klokken lang, nu lærer de triller i. Fidelej og fidelej, tiders melodi. Er der klokken lang, nu lærke triller i. Jeg har spillet solen i Sønderby Maglegade kær. Syrene stod i en blomte forrest i. Jeg har langt af fælseritter, når de kom mig for nær. Jeg har spillet i Sevilla og Madrid. Fiddelej og fiddelej, for alle tiders melodi. Er der klokken lang, nu lærke triller i. Fiddelej og fiddelej, for alle tiders melodi. Er der klokken lang, nu lærke triller i. Den første er sikker på en fast tribuneplads. Så tænder jeg min kasse ud og ind. Midtespigerne og karlene, de danser til min bas. Og ser lykkelige ud i måneskin. Fiddelej og fiddelej, for alle tiders melodi. Er der klokken klang, nu lærke triller i. Fiddelej og fiddelej, for alle tiders melodi. Er der klokken klang, nu lærke triller i. Jeg putte sunde bi og fagne jord. Skal det være salme sang med håndklæder. Hvad der siges om min eftermiddel. Det gør ikke spor, når det bare sluttes af med denne her. Fidelej og fidelej, for alle tiders melodi. Er det klokke klang, nu lærke triller i. Fidelej og fidelej, for alle tiders melodi. Er den klokke klang, nu lærke triller i. Fidelej og fidelej, for alle tiders melodi. Er den klokke klang, nu lærke triller i. Sig godnat og tak for i dag. Nu er det forbi, nu har menneskene fri. Nu kan alle til rolig som nu. Verden sover hvis nu. Yeah.